Bon, orduan, iru zerrenda orkesten dira, Daniel Pulurena lehen itzulian goita zazpi puntu egin dituena, gu goita ma bostekin, eta erritarrak orain alderdi sozialista pixka bat iretsi bezala indute, orduan eiek elgarrekin eldu da goita emezortzi, kalkulatzen bali bada matematikoki, bon, berbada zailtasunak ukanen ditugu, baina politikan ez dut uste bat eta bi, bat bi dela, beste nolazpaitu behar da pentsatu, eta ala ere konfiantza aski dugu etorkizunean, eta pentsatzen dugu ala ere igande arratxean haintzenean izanen garela. Zergatik ez duzu Pulurekin azkenean aliantzarek egin? Errandu zu azkenean, aliantza bat egiteko behar dira, behar da adostu zerbaitetarat. Eta orduan, egia da, aspaldi hasia ginela zerrendari pentsatzen, eta aspaldi, sei hilabete baino gehiago, ahemanak izan dira Daniel Puluren inguruko jendiarekin. Bon, berek ez dute onartu Odile de Corralen galdera, eta orduan ez dira gurekin etorri, eta berek egin dute beren zerrenda. Orduan, azken momentuan, egundaino elkarrekin adostu gabe, eta jakinez eta adibidez LGV-ari buruz, eta zenbait proiekturi buruz, etzirela gurekin ados, kamietaren proiektua nola eramana izan den, eta beste zenbait proiektu, orduan zaila da epe larbur batean adostea hain garrantzitsuak, hain importanteak diren gaien inguruan. Bere garrantzatzuk azken momentu arte beha zela, Odilen deiaren beha zela, zain zela. Ba, hori egan du. Eta zuek erabaki zu ez egitea, dei hori. Erabaki dugu ez egitea errandutan bezala zeri buruz. Hala, antzinetik, guk pentsatuak ginuen, antzinetik behar zirela gauzak gogoetatu. Eta ez azken momentuan denak egitea egin behar direlarik, hor gauzak sobera zaila dira, ez da programa bat aldatzen azken momentuan. Naiz darriko etxea galdu, zarriskuri bada? Oh, pentsatzen dut puluren tzat bozkatu dutenak, ulertzen dut zergatik, zenta horita bost urtez mera izan da, eta haintzegur diendiak zenbait jende konten dira bere kargo aldiaz. Eta orduan pentsatzen dut aleri ikusiko dutela jende horiek, errazoinan nunden. Alare, ez da Puluren boska kopuru azki handia da, ez da hori zuen herriko etxeko gaur eguneko osapzaren kontrako boska bat izan? Izan daiteke, behar bada, zenbait, ez da erraten al, dena hau edo arrazoinunen gatik edo haren gatik dela. Behar bada, zenbaitek, bai, ez dute onartzen gobernatzeko edo ara, kudeatzeko manera, beste zenbaitek erraten dute gu Puluren alde gira eta Puluren alde izanen dira beti, baina, ara, eta arrazoin bat baino gehiago bada, baina, hor, jendeak behar du oartu, bon, afektibitatea eta gauza bat dela, baina gaur behar dela arrozoina eman martxan. Ezken galdera bat, behar dituzue Puluren gutxi gora bera, euneko iru bat, boskazera euneko iru, gutxi gora bera. Bai, zerbetula, eta pentsatzen dutu kanen ditugula. Konfiantza bat dut.